ब्राह्मणों, पृथ्वी पर वामन भगवान जिस जिस स्थान पर डग रखते थे वहां की दबी हुई भूमि में दरार पड़ जाता था, गड्ढा हो जाता था। मधुर भाव से धीरे धीरे चलते हुए वामन भगवान ने समुद्रों, द्वीपों तथा पर्वतों से युक्त सारी पृथ्वी को कंपा दिया। बृहस्पति भी सनेह सनेह उन्हें सारे कल्याणकारी मार्ग को दिखाने लगे एवं स्वयं भी क्रीड़ापूर्ण मनोरंजन के लिए अत्यंत धीरे धीरे चलने लगे। उसके बाद महानाग शेष रसातल से ऊपर आकर देव देव चक्रधारी भगवान की सहायता करने लगे। आज भी वह श्रेष्ठ सर्पों का बिल विख्यात है और उसके दर्शन मात्र से नागों से भय नहीं होता। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 30वां अध्याय समाप्त हुआ। 31वां अध्याय वामन द्वारा 3 पग भूमि की याचना तथा विराट रूप से तीनों लोकों को 3 पग में नाप लेना और बलि का पाताल में जाना। लोमहर्षण जी बोले, बलि ने वनों और पर्वतों के साथ संपूर्ण पृथ्वी को क्षोभ से भरी देखकर हाथ जोड़ करके शुक्राचार्य को प्रणाम कर पूछा, आचार्य देव, समुद्र तथा पर्वतों के साथ पृथ्वी के क्षुब्ध होने का क्या कारण है और अग्निदेव असुरों के भागों को क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? बलि के इस प्रकार प्रश्न करने पर वेदज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान शुक्राचार्य जी ने चिरकाल तक ध्यान लगाकर और तथ्य समझकर दैत्येंद्र से कहा, कश्यप जी के घर में जगत योनि संसार को उत्पन्न करने वाले सनातन परमात्मा वामन के रूप में अवतीर्ण हो गए हैं। दानव श्रेष्ठ, वे ही प्रभु तुम्हारे यज्ञ में आ रहे हैं। उन्हीं के पैर रखने से पृथ्वी में विक्षोभ हो रहा है, जिससे यह पृथ्वी कांप रही है, ये पर्वत भी कांप रहे हैं और सिंधु में जोरों की लहरें उठ रही हैं। इस भूमि में उन भूतपति भगवान को वहन करने की शक्ति नहीं है। ये ही परमात्मा देव असुर गंधर्व देवों मनुष्यों एवं महासुरों को धारण करते हैं। जगत को धारण करने वाले भगवान कृष्ण की ही यह गंभीर अचिंत्य माया है, जिस माया के द्वारा यह संसार धार्य धारक भाव से क्षुब्ध हो रहा है। उसके सन्निधान होने के कारण देवताओं के शत्रु दैत्य लोग यज्ञ भाग पाने के योग्य नहीं रह गए हैं। अतएव तीनों अग्नि भी असुरों के भाग को नहीं ले रहे हैं। शुक्राचार्य जी की बात सुनने के बाद बलि के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद बलि ने शुक्राचार्य जी से कहा, ब्राह्मण, मैं धन्य एवं कृतकृत्य हो गया जो स्वयं यज्ञ के अधिपति भगवान लगातार मेरे यज्ञ में पधार रहे हैं। कौन दूसरा पुरुष मुझसे श्रेष्ठ है? सदैव सावधान रहने वाले योगी लोग जिन नित्य परमात्मा को देखना चाहते हैं वे ही देव मेरे यज्ञ में कृपा कर पधार रहे हैं। आचार्य, मुझे जो करना चाहिए उसे आप आदिष्ट कीजिए। शुक्राचार्य जी बोले, असुर, वेदों का विधान है कि यज्ञ भाग के भोक्ता देवता हैं, परंतु दैत्य तुमने यज्ञ भाग का भोक्ता दानवों को बना दिया है। यह वेद विधान के विपरीत किया है, विधान का उल्लंघन किया है। ये ही देव सत्व गुण का आश्रय लेकर विश्व की स्थिति और पालन करते हैं और ये ही सृष्टि भी करते हैं। फिर ये ही प्रभु स्वयं प्रजा का जीवों का अंत भी करते हैं। विष्णु स्थिति के कार्य में कल्याणमय मर्यादा के स्थापन में तत्पर हो गए हैं। अतः आपको निश्चय ही बंदी होना है। महाभाग, इस पर विचार कर तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो वैसा करो। दैत्यपते, देखना तुम थोड़ी सी भी वस्तु देने के लिए उनसे प्रतिज्ञा मत करना, व्यर्थ की कोमल और मधुर बातें करना। महासुर, कृतकृत्य एवं देवताओं का कार्य पूरा करने वाले तथा देवताओं के ऐश्वर्य के लिए प्रयत्नशील भगवान श्री कृष्ण के याचना करने पर मैं देवताओं के हेतु पर्याप्त धन दूंगा, ऐसा कहना। बलि बोले, ब्रह्मन, मैं दूसरों के याचना करने पर भी नहीं है, ऐसा कैसे कह सकता हूँ? फिर संसार के पापों को दूर करने वाले उन देव से कहने की तो बात ही क्या है? विविध प्रकार के व्रतों एवं उपवासों से जो परमेश्वर ग्रहण किए जाने योग्य हैं वे ही गोविंद मुझसे दो इस प्रकार कहेंगे तो इससे बढ़कर मेरे लिए और भाग्य क्या हो सकता है। जिनके लिए दम समाधि शौच भीतरी बाहरी पवित्रता आदि गुणों से युक्त लोग यज्ञीय उपकरणों एवं संपत्तियों को लगाकर यज्ञ करते हैं वे ही यज्ञेश यज्ञ के स्वामी यदि मुझसे दो इस प्रकार कहेंगे तो मेरे किए हुए सभी कर्म सफल हो गए और हमारा तपश्चरण भी सफल हो गया क्योंकि विश्व के स्वामी स्वयं मुझसे दो इस प्रकार कहेंगे। गुरुदेव क्या अपने यहाँ याचक के रूप में आए उन परमेश्वर से नहीं है मैं ऐसा कहूँ? यह तो उचित नहीं जचता, भले ही प्राणों का त्याग कर दूंगा किंतु किसी भी याचक मनुष्य से नहीं है यह नहीं कह सकता। दूसरे के भी याचना करने पर जब मैंने नहीं है ऐसा नहीं कहा तो आज अपने यहाँ स्वयं पूर्ण परमेश्वर के आ जाने पर मैं यह कैसे कहूँगा कि नहीं है? दान के कारण यदि कठिनाई आती है तो उसे वीर पुरुष प्रशंसनीय ही मानते हैं क्योंकि दान का महत्व उससे और बढ़ जाता है। गुरु हाँ साधारणतया यह समझा जाता है कि जो दान बाधा डालने वाला नहीं होता वह निःसंदेह बलवान कहा गया है, पर ऐसा प्रसंग नहीं आ सकता क्योंकि मेरे राज्य में ऐसा कोई भी नहीं है जो सुखी न हो और न कोई रोगी या दुखी ही है, न कोई किसी के द्वारा उद्वेजित किया गया है और न कोई शम आदि गुणों से रहित है। महाभाग सभी लोग हृष्ट तुष्ट पुण्यात्मा धर्म परायण तृप्त एवं सुखी हैं, अधिक क्या है, मैं तो सदा सुखी हूँ। मुनि शार्दूल आपके मुख से सुनकर मुझे यह मालूम हो गया कि मैं यहाँ पर विशिष्ट दान रूपी बीज का शुभ फल प्राप्त कर रहा हूँ। वे हरि यदि मुझसे दान लेकर देवताओं की पुष्टि करते हैं तो यज्ञ से आराधित वे हरि मुझ पर निश्चय ही प्रसन्न हैं। यदि श्रेष्ठ बीज ऐसा दान महान योग्य पात्र पूज्य जनार्दन को मिल गया तो फिर मुझे क्या नहीं मिला। निश्चय ही मेरा यह दान विशिष्ट गुणों वाला है और देवता मेरे ऊपर प्रसन्न हैं। दान के उपभोग की अपेक्षा दान देना 100 गुना सुख देने वाला माना गया है। यज्ञ से पूजे गए श्री हरि निश्चय ही मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तभी तो निःसंदेह मुझे दर्शन देकर मेरा कल्याण करने वाले वे प्रभु आ रहे हैं। निश्चय ही यही बात है, देवताओं के देव भाग की प्राप्ति में रुकावट होने के कारण यदि वे क्रोधवश मेरा वध करने भी आ रहे हों तो भी उन अच्युत से होने वाला मेरा वध भी प्रशंसनीय ही होगा। मुनि श्रेष्ठ यह समझकर गोविंद के यहाँ समुपस्थित होने पर आप मेरे दान में विघ्न न डालें। लो महर्षण जी बोले, शुक्राचार्य और बलि में इस प्रकार बात हो ही रही थी कि सर्वदेवमय अचिंत्य भगवान अपनी माया से अपना वामन रूप धारण कर वहां पहुंच गए। उन प्रभु को यज्ञ स्थान में उपस्थित देखकर दैत्य लोग उनके प्रभाव से अशांत और तीव्र तेज से रहित हो गए। उस महायज्ञ में एकत्र उपस्थित वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग एवं अन्य श्रेष्ठ मुनिजन अपना अपना जप करने लगे। बलि ने भी अपने संपूर्ण जन्म को सफल माना किंतु उसके बाद इधर खलबली मच गई और संक्षुब्ध होने के कारण किसी ने कुछ भी नहीं कहा। उनके देदीप्यमान तेज के कारण प्रत्येक ने देवाधिदेव की पूजा की। उसके बाद वामन रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हुए विष्णु भगवान ने लोगों से पूजित होने के बाद एक दृष्टि से चारों ओर देखकर उस विनम्र दैत्यपति एवं मुनिवरों को देखा तथा यज्ञ अग्नि यजमान यज्ञ कर्म में अधिकृत सदस्यों एवं द्रव्य की सामग्रियों की प्रशंसा की। विप्रों तत्काल ही सभी सदस्यगण यज्ञ मंडप में उपस्थित पात्र स्वरूप वामन के प्रति साधु साधु कहने लगे। उस समय हर्ष में विह्वल होकर महासुर बलि ने अर्घ लिया और गोविंद की पूजा की तथा उनसे यह कहा।